Welke vrouw wil er niet mooier, anders uitzien? Daarom vindt u de mooiste zomertinten voor de hedendaagse vrouw bij Drogisterij De Luifel. Wij voeren de overbekende merken Lancôme, Biotherm, Colorfast, Bourjois en Invite. Dit alles is uitgebreid te lezen in ons gratis blad Parfumerie Selectief. De Luifel denkt ook aan uw lijn. In onze reformhoek onder andere de exclusieve afslankthee van Nanyu en grapefruittabletten. Voor uw tapijt staat bij De Luifel een diepreinigende schoonmaakmachine te huren. Bel voor een afspraak. 17 3x6 in Grotebroek. En of het allemaal nog niet genoeg is, hebben wij de nieuwste artikelen op het gebied van de haarmode. De meest uitgebreide drogisterij in de streek, De Luifel. 6 Stedenweg 46 in Grotebroek.